Garip bir kuştu gönlüm, yar elimden uçtu gönlüm. Garip bir kuştu gönlüm, yar elimden uçtu gönlüm. Saçımın tellerine loy takıldı düştü gönlüm. Saçımın tellerine loy takıldı düştü gönlüm. Aman aman aman halim yaman ay. Aman aman aman halim yaman. Suya düştü gülümüz, yar etmiyor bülbülümüz. Suya düştü gülümüz, yar etmiyor bülbülümüz. Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz. Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz. Aman aman aman halim yaman ay. Aman.